zapłacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 maja, minęła godzina 22, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Zmiany na rynku pracy czy ułatwienie w zdobyciu kredytu na mieszkanie? Takie rozwiązania zakłada Polski Ład, nowy program gospodarczy rządu. Zwiększony ma być także drugi próg podatkowy. W tej chwili to jest 85 tysięcy złotych rocznie. Będzie 120 tysięcy. To jest pierwsza podwyżka od 12 lat. Od dziś nie musimy nosić już maseczek na świeżym powietrzu. No, zupełnie inaczej się oddycha. Właśnie czekałam na to. Belgia sprawdza możliwości podania dodatkowej dawki szczepionki przeciw COVID-19 jeszcze przed końcem roku. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 30 tysięcy złotych i likwidacja tzw. umów śmieciowych. To niektóre propozycje Zjednoczonej Prawicy zawarte w Polskim Ładzie, czyli nowym programie gospodarczym PiSu. Jego założenia zostały przedstawione przez liderów koalicji rządzącej na dzisiejszej zdalnej konwencji w Warszawie. O szczegółach Dawid Grgorcewicz. W nowym Polskim Ładzie sporo miejsca poświęcono rynkowi pracy i reformom podatkowym. Wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że program zakłada podniesienie drugiego progu podatkowego. W tej chwili to jest 85 tysięcy złotych rocznie. Będzie 120 tysięcy. To jest pierwsza podwyżka od 12 lat. Czyli nie zapominamy także o tych lepiej zarabiających. Kolejnym punktem jest kwota wolna od podatku dochodowego do 30 tysięcy złotych. W wyniku tej zmiany PiT-u nie zapłacą w ogóle zarabiający pensję minimalną, a także część emerytów, o czym mówił premier Mateusz Morawiecki. Emerytura do 2,5 tysiąca złotych bez podatku. Lepsze życie dla naszych seniorów. Zjednoczona Prawica proponuje też, aby podatku dochodowego nie płaciły osoby w wieku emerytalnym, które chcą jeszcze pracować. Dawid Grgorcewicz, Polskie Radio. Wielu czekało na ten dzień z utęsknieniem. Od dziś zniesiono obowiązek noszenia masek na otwartym powietrzu. Nadal jednak trzeba je zakładać w sklepach, autobusach, tramwajach i pociągach, kościołach, galeriach handlowych czy instytucjach kultury. Ale dla mieszkańców Tarnowa to i tak duża ulga, rozmawiał z nimi reporter Radia Kraków Bartek Maziarz. No, zupełnie inaczej się oddycha. Właśnie czekałam na to i tak musiałam troszeczkę tam sobie luzować, bo ja jestem starsza, mam astmę, ale starałam się przestrzegać przepisów. Oj, super, jeszcze zabezpieczenie jest, wiadomo, że trzeba mieć awaryjnie w ręce, przy sobie trzeba mieć. Jak się gdzieś wchodzi, to trzeba. Oczywiście do sklepu, do lekarza, gdziekolwiek. Pięknie. Wie pan, niech pan biega po sklepach, tak radzę, bo niektórzy już też uważają, w sklepie nie muszą. Tymczasem policja przypomina, że obowiązek noszenia maseczek został zniesiony jedynie na otwartym powietrzu i to pod warunkiem zachowania dystansu. Minister zdrowia Adam Niedzielski wcześniej zaapelował jednak, żeby w przypadku dużego nagromadzenia ludzi na wolnym powietrzu także zakładać maseczki, żeby, jak powiedział, chronić siebie i innych. Obostrzenia są częściowo znoszone dzięki coraz lepszej sytuacji epidemicznej, co potwierdzają także dzisiejsze dane. Prawie 3000 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarło 298 osób, u których zdiagnozowano COVID-19. To mniej niż w ubiegłą sobotę, kiedy nowych infekcji było więcej o prawie 2000, a zgonów o 120. Teraz o bardziej globalnym obliczu pandemii. Belgia sprawdza możliwości podania dodatkowych dawek szczepionki przeciw COVID-19 jeszcze przed końcem tego roku. Poinformował o tym szef Krajowego Zespołu do Spraw Szczepienia. Więcej o tym w korespondencji Beaty Płomeckiej. Dodatkowy zastrzyk ma być wzmocnieniem zwiększającym odporność, ale Belgia jeszcze nie zdecydowała, czy wszyscy otrzymają kolejną dawkę. Cały czas trwają badania. Może ona być dostępna tylko dla grup wysokiego ryzyka, ale brane pod uwagę jest także to, że dodatkowy zastrzyk będzie dla każdego, powiedział szef belgijskiego zespołu do spraw szczepień. Grupa zadaniowa pracuje nad dodatkową rundą szczepień zwaną fazą trzecią. Nie jest wykluczone, że zostanie ona uruchomiona jeszcze pod koniec tego roku. W Belgii podawane są wszystkie szczepionki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków. Dwudawkowe BioNTech i Pfizer, Moderna oraz AstraZeneca, a także jednodawkowa Johnson & Johnson. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec przypominamy, wciąż masa atrakcji czeka na chętnych dzięki Nocy Muzeów. Zabytkowe wnętrza i specjalnie przygotowane trasy dla zwiedzających można zobaczyć m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie. Tam jest długa kolejka chętnych, jak mówi Izabela Witkowska-Martynowicz z Zamku Królewskiego. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne na godzinę jest wpuszczanych 500 osób. Spodziewamy się, że do końca akcji zamek odwiedzić może ponad 5 tysięcy osób, co jest wynikiem bardzo dużym. Czekaliśmy jakieś półtorej godzinki. Jesteśmy tu po raz kolejny i jak zwykle oczywiście dzieci są zachwycone. Z każdym kolejnym razem odkrywam coraz to nowsze rzeczy, których nie widziałem za poprzednim razem. Chociażby globus z mapą gwiazd. Jesteśmy z Lublina. Przyjechaliśmy specjalnie, aby obejrzeć zamek. Zamek otwarty jest dziś do 23, ale ostatnie wejścia odbywają się właśnie teraz i ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę w całym kraju czeka nas na ogół zachmurzenie duże, najwięcej przejaśnień i chwilowych rozpogodzeń będzie na wschodzie, tam także przelotne opady deszczu i burze. Będzie natomiast ciepło od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sandra Szwarc. Supernowa Live. Słuchowisko, jakiego wcześniej nie było. Liczę ręce w locie, bo patrzę na to wszystko z góry. Czarna komedia w rytmie rap. Widać poważniej, wyraźniej. Tutaj, tutaj! Przybywajcie, ludzie mądrzy, ludzie odważni, ale rewolucja to dzikie zwierzę. O nowej to hucie opowieść. Po 5 latach ponownie na scenie teatralnej Trójki. Norma, reforma, historia, poema! Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Polarny w tropikach. Aunque tú me has echado en el abandono. Aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en coro, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en coro, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida y yo. Sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Witam drogich słuchaczy Trójki. Słyszałem, że w Polsce już prawie lato. Wyciągam zatem wszystkie najmocniejsze działa, aby wprowadzić Państwa w iście tropikalne klimaty. Zaczęliśmy projektem od Australijczyka Mista Savona, który miksuje kubańskie klasyki z jamajskim reggae. W dalszej części mam dla Państwa prawdziwy koktajl afro-brazylijsko-latynosko-funkowy. Zagrają dla nas m.in. Baiana System, Samba de Coco Raices de Arco Verde, Paolo Nutini czy Guts. Pojawi się także warszawski projekt Skarby i to nie jedyny dziś polski artysta z nieco tropikalnym brzmieniem. Zostańcie Państwo z Trójką i ze mną do północy. Tu me quieres dejar,

vas que palpita luz divina. Yeah.

Polarny w tropikach w Trójce. Vamos todos balançar, rodando de um lado pro outro. que veio do Marajó. Já cantei na Alemanha, em Paris também cantei, em Portugal e na Espanha, em Las Vegas me consagrei. Argentina e Angola, no Japão eu avisei. Vou cantar um carimbó, Peru e Bolívia já mostrei. Meu carimbó é paraense, brasileiro como eu. Olele, olala, misturei carimbó. Lupita. Lupita. Oh! popularny w tropikach. I tak oto bawiliśmy się z funkującym kurczakiem, czyli Funky Chicken od szalonego Rufusa Thomasa. Zaś te dźwięki w tle zna każdy z Państwa. New Order i utwór The Beach. Tutaj we zwolnionej, nietypowej wersji od Nicolasa Jarra. To nie przypadek, że podkręciłem taneczne tempo w dzisiejszej audycji, bowiem ostatni raz słyszymy się o godzinie 22. Za tydzień przenoszą się na środek nocy z soboty na niedzielę i tam z pewnością nasze tropiki przyjmą bardziej głęboki i mistyczny charakter. Tymczasem wracam do Państwa po 23 z dużą dawką Afro House i Disco. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy.